राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन कृष्ण अष्टमी 5 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद भीना सर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बहुत भी ऐसी विलक्षण बात है कि ठीक ज्ञान हो जाता है, भाव भी ऐसा विचित्र जो भगवान आ जाते हैं। क्रिया की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। जब कीर्तन आदि प्राप्त में साक्षात कारण नहीं है, साक्षात कारण भाव है भीतर का। ऐसे अपने एक मशीन लगा दे, टेप लगा दे, रिकॉर्ड उसे राम राम राम राम राम राम राम राम राम करता रहे तो भगवान आ जाएंगे? भगवान आ जाएंगे क्या? तो जब से पुकारने से भगवान आते हैं तो पुकारना हेतु नहीं, हेतु भीतर की लालसा, लगन भीतर का भाव है उसमें। तो भाव से सब ठीक हो जाती, क्रिया ठीक हो जाती, चेष्टा सब ठीक हो जाती है। तो दान है करना भी तो है, तो सब में भावपूर्वक होता हुए होगा। दमपूर्वक भी किया जा सकता है, ठगने के लिए भी किया जा सकता है। तो क्रिया की इतनी प्रधानता नहीं है, भाव की बोध की प्रधानता है। तो क्या गजेंद्र मोक्ष भगवान आ गए, गजेंद्र द्रौपदी का आ गए, तो अर्थ भाव से हुआ है। वो भगवान नाम कौमुदी में इसका विवेचन आया है। तो एक नाम से कल्याण हो जाए, पर वो अर्थ भाव से, पितृ अर्थ भाव से। तो द्रौपदी की, गजेंद्र की आत्म भाव से पुकार थी, तो भाव भगवान को खर्च देता है, इस बात की ठीक है। दूसरी बात है, साधनों में सभ्य वरिष्ठ साधन साधु संगति है, तो ये बात ठीक है। ये शाम दर्शन मात्र ने मोक्ष मोक्ष श्रद्धा प्रवर्तते, ये शांत भाग विलास न संयोग निवर्तते। तो इस विवेचन क्या करें, ये तो प्रत्यक्ष है। सत्संगति करने से आदमी की विलक्षणता आती है, ये हमारे कुछ देखने में आई है। शास्त्रों के अच्छे नामी पंडित हो, उनमें बातें भी नहीं आती है जो सत्संग करने वाले साधकों में आती है। पढ़े लिखे नहीं है, सत्संग करते हैं, वे जो मार्मिक बातें जितनी कहती है, जो शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं कह सकता, केवल पुस्तक पढ़ा हुआ। शास्त्रों की बात पूछो ठीक बता देगा, ठीक बता देगा, परंतु कैसे कल्याण हो, जैसे जीवन कैसे सुधरे, अपना व्यवहार कैसे सुधरे, भाव कैसे सुधरे, इन बातों को सत्संगत करने वाला पुरुष विशेष समझता है। तो सत्संगति सबसे श्रेष्ठ साधन है। सत्संग के लिए तो ऐसा कहा है, और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर काटी है राम दुहाई, संत समागम करिए भाई, और ऐसा साधन नहीं है। तो इसका विवेचन क्या करे, जो सत्संग करने वाले उनका अनुभव है कि कितना प्रकाश मिला है सत्संग के द्वारा, कितनी जानकारी हुई है, कितनी शांति मिली है, कितना समाधान हुआ है, कितने शंकाएं बिना पूछे समाहित हो गई है, उनका समाधान हो गया है। तो सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। हमें तो सत्संग से बहुत लाभ हुआ है भाई। हम तो कहते हैं कि हम सुनावे तो हमें लाभ होता है, पर सुनने तो लाभ होता है। जो अनुभवी पुरुष है, जिन्होंने शास्त्रों में जो बातें लिखी है उनका अनुभव किया है, अनुष्ठान किया है, उसके अनुसार अपना जीवन बनाया है, उनके संग से बहुत लाभ होता है। विशेष लाभ होता है। उनकी वाणी में वो अनुभव है, जैसे बंदूक होती है उसमें गोली भरी न हो, बारूद भरा छूटे तो शब्द तो होता है और मार नहीं करती हो, गोली भरी होती है तो मार करती, छेद कर देती है। तो बिना अनुभव की वाणी है वो तो खाली बंदूक है, शब्द तो बड़ा होता है पर छेद नहीं होता। और अनुभवी पुरुष की वाणी होती है उसमें वो भरा हुआ शीशा जो सुनने वालों को छेद करता है, उनमें विलक्षण लगा देता है, उनके विलक्षण भाव को जागृत कर देता है, उद्बुद्ध कर देता है, जागृत कर देता है। तो वो अनुभव में ताकत है, वो बाहर में नहीं। तो उसका महत्व कितना है, कैसा है, ये हम समझाओ क्या? मैं तो ऐसा कहता हूं, एक कमा करके धनी बनता है और एक गोद चला जाता है। तो कमा कर धनी बनने में जोर पड़ता है, समय लगता है, फिर धनी बनता है। गोद जाने वाले क्या तो जोर पड़ा है, क्या समय लगा? कल तो एक कंगला, आज लखपति जा बैठा गोद। ऐसे सत्संगति में कमाया हुआ धन मिलता है। वर्षों जिसने साधना की है, अध्ययन किया है, विचार किया है, तो वो मार्जिन की हुई वस्तु है परिमार्जित, तो वो वस्तु सीधी सीधी मिल जाती है एकदम। साग रोटी बनावे तो कितनी देर लगे, और हम लोग जाते हैं भिक्षा के लिए, रोटी साग मिल जाता है, चट पा लेते हैं। पर साग बनावे तो कितनी देर लगे, कितनी वस्तु चाहिए, देगी चाहिए, साग चाहिए, चक्कू चाहिए, और लामिया करो, पेन लाओ, नमक लाओ, मिर्ची लाओ, धनिया लाओ, हल्दी लाओ, जल लाओ, पात्र लाओ, अग्नि लाओ, लकड़ी लगाओ और घी लाओ, कितना बड़ा है। और बड़ा बड़ा साग मिल जाए, रोटी मिल जाए, तो क्या जोर पड़े, चट पा लो, तृप्ति हो जाए। तो सत्संगति के द्वारा ऐसा होता है, वो बड़ी बड़ी रसोई मिलती है एकदम, चटपाओ सीधी सीधी। हमारे तो ऐसा असर पड़ा है भाई, हम तो ऐसा मानते हैं, सत्संगति से बहुत लाभ हुआ है। तो हमारे ऐसी धुन जची हुई है, तो हमारे तो सुनने की भी शौक है, सुनाने की भी शौक है। आप देखते हो सुनाने की भी आती है मन में, और अच्छी बातें कोई सुनावे तो सुनने की भी मन में आती है। प्राय भक्त होते वो श्रोता नहीं होते, हमारे तो दोनों बात है, सुनने की भी मन में आती है, कोई सुनावे तो बड़े प्रेम से आदर से सुनता हूं मैं। अरे जगह नहीं सुनता भाई, अरे कोई सुनावे तो मन नहीं लगता, मार्मिक बातें होती है तो बड़ा मन करता है सुनने का। भले वे बातें मैं जानता हूं, पर जानने पर भी सुनने में अच्छी लगती है, सुनने में हमें लाभ होता है। उस हमारे पढ़ी हुई बात भी सुनने के बाद काम में आती है, आचरण में आती है, उससे असर पड़ता है। तो सुनाने वाले की शक्ति काम करती है। वस्तु तो ऐसे मिल जाए ठीक तरह से, जैसे बछड़ा है और गाय मर गई, उसको गाय का दूध पिलाओ अच्छी तरह से, और एक गाय का बछड़ा गाय का दूध पीता है स्वयं, दोनों ही दूध पीते हैं, दोनों ही रहेंगे। पर जिसकी माँ मर गई है वो बछड़ा वैसा पुष्ट नहीं होगा जैसा गाय के दूध पीने से होता है। गाय चाटती है, हुंकार करती है, उससे जो शक्ति मिलती है वो केवल दूध से नहीं मिलती। ऐसे संत महात्माओं की बात कोई सुने, कोई महात्मा कृपा करके कहे और हम उन्मुख हो जाए बछड़े की तरह, तो बड़ी पुष्टि आती है, बड़ी विलक्षणता होती है। तो उन वचनों में वे वचन शास्त्रों में लिखे हुए हैं। व्यास जी महाराज की वाणी कोई मामूली नहीं है, बड़ी विचित्र वाणी है, परंतु वो पढ़ लो आप तो पढ़ने से लाभ होगा जरूर, परंतु कोई अनुभवी पुरुष बात को सुनावे तो कुछ और तरह ही होती है। साधन करने पर गीता रामायण हम पढ़ते हैं, उसमें एक जीवनी शक्ति आती है। बिना सत्संग किए सुनते हैं तो लाभ होता है, और सत्संग सुनते हैं फिर पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि मानो कोई इसमें नया जीवन आ गया। जैसे खेत हो और वर्षा नहीं हुए, धान कुमला रहा है और शाम को हो जाए वर्षा, सुबह आप देखो तो पत्ती और तरह दिखेगा, हो सब पत्ती और तरह हरी हरी। इस तरह से साधन आप करते हो, वे साधन करते हुए भी सत्संग मिल जाता है असली ठीक तरह से, तो दूसरे दिन जो साधन आपका और तरह का होगा एकदम। जैसे खेती है ना, उसकी पत्ती बड़ी डराती होती है, ऐसी होती बढ़िया। इस तरह से नित्यनेम भजन जप कीर्तन स्वाध्याय पाठ, उस पाठ में जीवन शक्ति आ जाती है, विलक्षणता आ जाती है, ऐसा मैं दिखता है भाई। आपकी आप जाने अमर तरह से मालूम हुआ है कि विलक्षणता आती है। तो सत्संगति है वो मुफ्त में धन मिलता है, कमाया हुआ धन मिलता है। कमाने वालों ने कितना दिन कमाया है, कितना वर्ष लगाया है, कितनी मेहनत की है, और हमारी सीधी सादी बात मिल जाए, सीधी सीधी बनी बनाई रोटी साग ले उसका पालो सीधी सीधी क्या मेहनत बने। तो सत्संगति से ऐसा लाभ हुआ है, जितने साधन है वे सब साधन है, सबसे सत्संगति वरिष्ठ है, सिद्धि हो जाती है, शंकाओं को समाधान हो जाता है, भीतर शांति हो जाती है, प्रसन्नता हो जाए, बढ़ती जलती आत्मा और साधु सरोवर जाए, हृदय में जल हो रही है, सत्संगति बन जाए। तो जैसे गंगा जी में स्नान किया, तत्काल एक शांति आप मिलती है, थोड़ा सा पी लें अथवा गंगा जी में बैठ जाए। देखो आप बैसाख के महीने महात्म होता है वो तो और होता है, एक ठंडक मिलती है, शांति मिलती है। ऐसे गंगा जी में स्नान करे, जिस तरह से सत्संग होता है तो उसमें गंगा स्नान होता है, बड़ी शांति मिलती है स्वाभाविक ही। जिसके चश्मा लग जाता है ना तो छूटता नहीं, वो सत्संग छोड़ नहीं सकता। जैसे वो बछड़ा दूध पीता और अलग करे, बालक जैसे माँ का दूध पीता और उसको अलग कर दिया जाए तो छटपट रहता है, हाथ ही बात तो है नहीं, बल नहीं क्या करे, परंतु छटपट रहता है, तो राजी होता है। इस तरह से सत्संग में दूध मिलता है, बड़ी पुष्टि होती है, सब तरह की शांति मिलती है, कई बातों का ज्ञान हो जाता है, जो शास्त्रों के पढ़ने से जल्दी नहीं होता, समय पाकर होता है, फिर भी उतना विकसित नहीं होता, और सुनने सत्संग से बड़ा लाभ होता है, एकदम विकास होता है, पुष्प से खिल जाता है, नहीं तो ऐसा पुष्प जाता है, एक पुष्प खिल जाए, ऐसे वो ज्ञान खिल जाता सत्संग के द्वारा, कहने से सुनने से सुनाने से। आपस में जो सत्संग करने वाले साधन करने वाले होते हैं उनसे बड़ा लाभ होता है। जैसे रात्रि में मोटर चलती है तो उसका प्रकाश अगर ही रहता है और प्रकाश के अनुसार वो चलती है, चलती है जो प्रकाश बढ़ता है और जो जा जाते आके प्रकाश अगर ही जाता ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि प्रकाश पीछे रह जाए, मोटर अगर चले जाए, हवाई जहाज बड़ा जोर से चलता है परंतु ऐसा जोर से नहीं गए प्रकाश से आगे दौड़ जाए, प्रकाश पीछे रह जाए, प्रकाश अगर जाएगा और पीछे उसकी चाल होगी। ऐसे शास्त्र ये सत्संग का ज्ञान अगर ही रहता है और चाल पीछे रहती है, ज्ञान अगर ही ऐसा नहीं होता, ज्ञान अगर ही रहता है और चाल रहती पीछे। अगर सत्संग नहीं करे और मोटर खड़ी रहे, लाइट बढ़ाई जाए तो लाइट बढ़ाने से चीज तो बहुत दिखती है और रास्ता नहीं कटता है। शास्त्रों को पढ़ ले, बातें बहुत सी सुन ले तो कई बातें याद हो जाती है, व्याख्या दे सकता है, सुना सकता है, और वो पढ़ा सकता है, परंतु रास्ता नहीं कटता। और रास्ता करता है उस प्रकाश कम मिलता है तो उस रास्ता कटता है, उसकी वजह कटता है। और प्रकाश मिलता है, रास्ता ठीक नहीं चलता है तो क्या दिखता है, एक विचित्र बात है, रास्ता बहुत दिखता है तो उसमें पत्थर दिखते हैं, खाड़ा दिखता है, अंधेरा दिखता है, वो दिखता है, रास्ता ठीक दिखने पर ऐसा दिखता है। तो कोई बातें सुनता है, साधन नहीं करता है, तो आदमी अवगुण देखे, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, साधन नहीं करता है, ये करता है, ऐसी दोष दृष्टि पैदा होती है। पंडित के नाम आए हैं अमरकोश में, उसमें दोषज्ञ नाम पंडित का है, दोषज्ञ तो दोषम जानाती है, दोषज्ञ वो दोष जानता है। तो मैं तो कभी कहा करता हूँ, हम पंडित हो गए हैं, देखते हैं दोष दिखता है, तो पंडित हो गया या नहीं, दोषों की पंडित होता है। तो साधन किए बिना बहुत दोष जानता है, किया जो ऐप जानता है, परंतु तो रास्ता नहीं करता, साधन करता है उस रास्ता करता है, उसकी दोष दृष्टि कम हो जाती है, जो साधना करता है जो दोष दृष्टि कम हो जाती है। भर्तृहरि ने कहा है, यदा किंचित जो हम विपयो मदांध समभव, जब थोड़ा सा जानने लगा तो हाथी की तरह हो गया, मत वाला हाथी, सर्वज्ञोस्मित्यवलप्तम मम मना, मन में इतना घमंड आया कि मैं तो सर्वज्ञ हूँ, कितने बैठे कितना जानता है मेरे समाना, तुमने पुस्तकें नहीं देखी, ये पुस्तकें भी वो हमने पढ़ी है, ऐसा अभिमान होता है मत वाला हाथी की तरह। तो किंचित क्यों हम सुन भरा भरतरी ने, तब तो ऐसा था, और यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम, पंडितों का सम्मान हुआ, सत्संग होती, समझने लगा, तदा मूर्ख होस्मी यदि ज्वर हो मधो में व्यपगत, जैसे बुखार उतरे, मध उतर गया, अरे मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, बहुत जानता, बाकी बड़ा बहुत ही कितना जानते है, ऐसा ज्ञान होता है सत्संग होती है। हमारी बीती हुई बात बताओ, एक मैंने जब वर्णमाला पढ़ ली तो हमारे वहां ये अंग्रेजी उर्दू कोई लिपि थी नहीं, ये नहीं संस्कृत ग्रंथ है, तो उसमें हम पढ़ते तो कहा हमारी पढ़ाई बाकी रही नहीं, जहां देख अक्षर वही मिलते हैं, जो हमारी वर्णमाला में है वही अक्षर मिलते हैं, तो पढ़ना बाकी क्या रहा, कुछ सीखना बाकी रहता तो जब राम तुम्हारे अक्षर लिखते हैं, इतना मालूम हुआ कि अक्षर मिलाकर लिखते हैं तो ये गलती करते हैं, अगर अलग अलग लिखे तो बड़ा सुगमता और समझ में आ जाए, दो चार अक्षर मिला देते हैं ना, वो गलती करते हैं, हम तो पंडित मिला देने से समझने में कठिनता होती है, एक अलग लिखे तो समझ जाती इधर से, और कोई पुस्तक देखे तो अक्षर वही मिलते हैं, तो पढ़ाई बाकी क्या दे, अगर अंग्रेजी सामने आ जाते समझे ये बाकी है, तो हमारे बाकी नहीं रहे, ऐसा पंडित हो गए थे हम, वर्णमाला सीख कर गए। तो ऐसे सीखने के बाद एक लड़का मिला, उससे हमने पूछा एक बात, पंडित तुम हो गए, तुम जानते हो संस्कृत और हिंदी को तुम अलग अलग समझते हो, कहा तो ये हमारा ज्यादा जानता है भाई, ये हिंदी है, इसका बोध नहीं था, ये हिंदी है संस्कृत का पता नहीं, अरे पंडित हो गए पूरे, ये हिंदी की पुस्तक, ये संस्कृत की पुस्तक है, इसका पता नहीं लगता था, समझे, और पंडित पूरे जान के कोई बाकी रहा नहीं, जान जाओ अक्षर वही कभी जो हमने सीखे हुए अक्षर सब, अब बाकी क्या रहा बताओ, तो इस तरह से पंडित आगे आती है, संस्कृत हिंदी का भेद नहीं जानते थे, संस्कृत पढ़ते हिंदी पढ़ते वैसे वैसे अक्षर वही तो वही है, तो कैसे पता लगे, यहाँ का बिना सभी बात है, या वैद था खेमराज ना था, तो उसको पूछा हमने, तुम जानते हो कहा ये संस्कृत है हिंदी है, तो मालूम होगा कि भाई ये हमारे से पढ़ा लगा है, तो इस तरह से थोड़ा जानने पर बड़ा अभिमान होता है मन में, हम जानने वाले हैं, परंतु जानते जानते पढ़ते हैं तो मधुर कितने अनंत पारम के शब्द शास्त्र स्वल्पम तथा बहुवर्ष विघ्ना, अनंत पारम के शब्द शास्त्र शास्त्र देखो तो अनंत अनंत पड़ा है, पढ़ते चला जो उम्र की उम्र खत्म हो जाए तो संस्कृत एक संस्कृति भाषा के क्रम नहीं देख सकते आप, नए नए मिलेंगे, नए नए चलिए मिले, नई नई मिले, इस तरह साधन में उठते तो साधन में उतरने पर भी ज्ञान हो जाता जल्दी, वो जैसा हमारा ज्ञान हुआ जैसा, और जीव है ब्रह्म है प्रकृति है जिसने हम जानते हैं, ये पांच भूत है, ये पांच कोष है, ये तीन शरीर है, तीन गुण है, ये तो हम जानते हैं, हम बाकी आ रहा हो यही तो बात है सब में। वह सीख ली उसको जाना, वो सीखना जानना नहीं होता है, जानना और होता है सीखना, और सीखता तोता की तरह याद कर लिया कई बातें, इसमें पंडित समझ रहे हमने इतना याद कर लिया, इतने पंडित बन गए, परंतु अनुभव करने से पता लगता है ठीक तरह से, तो वो विद्या असली वो है भाई, अनुभव हो जाए तत्व का। शाब्दे ब्रह्म निष्णा तो न निष्णा याद परे यदि शाब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म में तो हो गया थे, पर ब्रह्म में नहीं हुआ है तो समय तकलीफ भी उठाई को फोड़ा ही क्या है। श्रेयस्य तिम भक्ति मदस्य तेलिम विभो कृष्ण थे ये केवल बोध लब्ध ही। ब्रह्मा जी ने कहा है 14वें अध्याय में, भक्ति को करते नहीं और केवल बोध की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते, तेषाम असो क्लेश अवशिष्यते, दुख दुख वाली व्यापार परिश्रम परिश्रम पाती है, नान्यत यथा स्थूल दुषावगाति नाम, स्थूल तो रहे दान तो निकाले अब दूर है कूटे बैठा, तो वैसे कहीं नहीं निकले पशी न हो गए निकले नहीं परिश्रम कर कोई निकले इस वजह से कूतरा कूट रहे बेटा ये बात है भाई। तो वास्तव में तत्व का अनुभव करना चाहिए, अनुभव लगन होने से हरेक हो सकता है, अपन को हो सकता है, मामूली पंडित हो सकता है, पंडित को हो सकता है, भीतर में लगन में चाहना भूख, तो संसार की भूख तो लगे उसको भोजन मिले न भी मिले, पर परमात्मा की भूख मिल जाए तो मिल ही जाए, वो भूखा नहीं देख सकते, जैसे माँ है बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, ऐसे भगवान भूख नहीं देख सकते, सीखने की इच्छा होती और चीजें जानने की जो भूख लगे भीतर लगन उस तत्व को मैं जानू समझू, ये भूख लग जाए तो फिर किस तरह से देते हैं इसका तरीका पता नहीं है, इतने तरीके हैं भगवान का देने के अलोक करो, हमारे मन में कोई शंका हम जा रहे हैं कहीं शंका तंग कर रही है, किसी घर के पास मौका देखे तो घर में बातें करते हैं, वो बातें करते हैं उनसे हमारा समाधान जाए सुनने, पूछ लेकर ऐसे किया उसी प्रश्न में वही बात निकल जाती जो हमारी शंका है, ऐसे भगवान सिखाते हैं। एक ब्राह्मण देवता थे, वो कहते मैंने बहुत सेठाओं के रसोई करी और बस चलाई, बस में कई बस चलाई भारे बस, एक दिन कहते मैं साइकिल पर चढ़ा हुआ जा रहा था, तो साइकिल पर चढ़ा हुआ जा रहा था तो पास में एक मोटर निकली, उस मोटर में क्या इधर क्या उधर बीच में क्या करते हो, मोटर निकल गई उसी दिन फर्क पड़ गया, फिर छोड़ दिया सब जत हो गए, तो साधु हुए हुआ है नहीं, एक खदर का कपड़ा लंगोटी और पहना हुआ है डंडा हाथ में, इतनी सामग्री थी, कलकत्ते में आए थे कई बातें सुना थे, क्या तो इधर क्या उधर क्या है बीच में छोड़ते हो, तो ड्राइवर ने कहा बीच में क्यों चलते हो रस्ते के एक तरफ जाओ बीच में रस्ते चलते हो, हमारे विचार भी संसार में इधर पर मैं कुछ विचार चल रहा था मन में, लग गई बात, अब वो कोई गुरु मिले कोई महात्मा मिले निकल गए उसी दिन से ही, ऐसी बातें होती है कभी चेत होता पता नहीं, कोई शब्द लग जाए अवस्था बदल जाती है, जीवन बदल जाता है, तो अनुभव पुरुषों के द्वारा बदलता है पर अनुभव बिना भी ऐसे बदल जाता है, वो तैयार हो जाता है ना, कोई सीप होते हैं सीप वो सन्मुख हो जाती है, बहुत बड़े मोती बन जाता है मोती, ऐसे सन्मुख होता जब आ जाता है, दोनों मिल जाए इधर तो सन्मुख इधर सत्य गुरु, तो फिर तो काम बहुत ही, पारस कहेगा गुण प्रसाद परत्या नहीं लोहा, कह तो निज पारस नहीं का बीच रहा बिछोहा, पारस और लोहा और लोहा सोना न बने तो कह तो पारस नहीं है कह तो ऐसे लोहा नहीं है, अथवा बीच में कोई पत्ता लग दिया कोई कले का पत्ता लग दिया, नहीं तो मिलते ही वो तो हो जाएगा, ऐसे साधक मिल जाए सिद्ध मिल जाए पैर से धोते क्या देर लगती, फटाफट हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज। गोविंद गोपाल की जय हो।